Endaiako Daniel Ugarte pilotalekuan dagoen beltzeniatik gora doan tunelkarrikaren bazterreko bizitokietan, non nahi topa baitezkegun 30 kilometro orduko abiadura muga aldarrikatzen duten afitxak. Joan den udan arranguratua zen auzokide talde bat etxe-etxe joan zen, zirkulazioaren arazoari buruz inkesta bat eginez eta auzoan oinezko eta bizikleten dako hobekuntzak eta abiadura mugak esartzeko neurrien aldeko 500 sinabura baino gehiago bildu zituzten. Euren auzoko kaleak presadun gidarien saihesbide lanjerosa bilakatu da baita. Arazo handiena daukagu tunel kaleak. Bilakatu da ardatz bat saihesteko hiri erdia. Claro, saihesteko hartzen duzunen nahi duzu azkarrago joan, ez motelago. Hiri erditik pasatzen da motel eta tunel kaletik pasatzen da azkar. Horre eskatzen dugu abiadura mugatzea, gaur egun 50ean dagoela, 30ra jaistea, ez? Badago beste tarte bat ere oso arriskutsua da urbanizazio irizpideen aldetik. Horre eskatzen dugu zirkulazioa guztiz kentzea eta ustea bakarrik bizilagunentzat. Konponbide teknikoek eman behar dute, ez? Baino ukazken finean nahi dugu esan arazo bat dagoela. Egunero ordu jakinetan eta udan bereziki hiriguneko De Gaulle bulebarrean autoilara luzeak sortzen birenez, Hendaiar anitz dira Bakoaktie edo Agixabal eta auzoko alternatiba hori baliatzen butenak. Baina presaturik joaiten dira, irudiz, auzokiden segurtasuna kolokan jarriz, bai eta ibilgailuen arrabotsak haien lasaitasunarekin bukatu ere. Bakoaktie Agixabal eta bizilagunen kolektiboa sortu bute ere, herrikotxearekin zuzenean lan egiteko. Eta orain jakitera eman diete, obretarako xosa askorik ez duela herrikotxeak egia san, baina lan txiki batzuk eginez, gutxienez ibilgailuak motelago joitera behartuko bituztela. Horre, obra batzuk egin bat dituzte espaloiak haunditzeko, rotonda ere haunditzeko, modu hortan ibilgailuen bidea izango da estuagoa, eta modu hortan ibilgailuak polikiago ibili beharko dute bortxaz. Hortaz gain, gaur egun badirela 4 bide gurutze, justu rotonda horretara jotzen dutena, eta horietako bakar batean dago oinezkoen pasabide bat. Eta gainera ez dago egokitua elbarrituentzat eta hori. Fase hontan 4 oinezkoen ibilbide jarriko izkigute eta 4 egokituak gaurko normetara. Baina hortaz gain, badago gainontzeko guztia bizilagunoek kexu dira eta jarraituko dugu hortan borrokatzen oso tarte arriskutsua baita.